Derler ki, eyvah bize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Rahman olan Allah'ın vaat ettiği işte budur. Demek peygamberler doğru söylemiş.